Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, τα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και επειδή είμαι σε αλέγκρα διάθεση, γι' αυτό θα σας πούμε δύο ανέκδοτα. Το πρώτο ανέκδοτο είναι δύο λέξεις. Επιτελικό κράτος. Το δεύτερο ανέκδοτο είναι μία λέξη. Αριστεία. Λοιπόν, σήμερα είχαμε για δεύτερη μέρα μπάχαλο σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις, τις ενδοσχολικές. Και βεβαίως, αν δεν αφορούσαν την αγωνία και τον κόπο χιλιάδων και χιλιάδων μαθητών, τότε αυτά τα οποία είπε σήμερα στο Μέγκα ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σκέρτζος, θα ήταν απλώς πολιτικά γελία και τίποτα παραπάνω. Τι είπε λοιπόν ο αξιοσέβαστος κύριος Σκέρτζος για το χάος που διαμορφώθηκε, επαναλαμβάνω, δεύτερη μέρα σήμερα με τις εξετάσεις των λυκείων και την τράπεζα θεμάτων. Ο κύριος Σκέρτζος λοιπόν είπε, προφανώς εδώ θα μπορούσαμε να το είχαμε αποτρέψει. Σας θυμίζω όμως, είπε, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δηλαδή φταίει η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Κατά πάσα πιθανότητα βεβαίως, αφού δεν φταίει ποτέ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της, κάποιος άλλος θα φταίει. Μπορεί να φταίει και ο εξωγήινος του ημιτού. Ως εκ τούτου λοιπόν, ο κύριος Σκέρτζος είπε παρακάτω ότι είδατε τι θα παθαίναμε τώρα, αυτά τα λέω από στήθους, έτσι. Είδατε τι μπορεί να πάθει αυτός ο τόπος αν δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Με λίγα λόγια λοιπόν, ο κύριος Σκέρτζος υποστηρίζει ότι μόνο με μια κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Όπως είναι οι hacker, λέει. Οι hacker είναι αυτοί οι οποίοι το έκαναν ό,τι έκαναν. Ξέρετε, έχετε καταλάβει ότι έχουν εμπεδώσει βαθιά αυτό που λέει ο ελληνικός λαός. Τι λέει ο ελληνικός λαός? Λέει ότι από τότε που βγήκε το συγγνώμη έχει χαθεί το φιλότιμο. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν λένε καν συγγνώμη αυτοί. Όχι γιατί ξεχυλίζουν από φιλότιμο, έτσι. Φταίει λοιπόν η υπηρεσιακή κυβέρνηση και ποπό, πήραμε ένα δείγμα σήμερα και χτες βέβαια, τι θα πάθουμε στην περίπτωση που δεν έχουμε μια στιβαρή, παντοδύναμη, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα δουλεύουν τα συστήματα, αλλά αυτοί δεν μας λέγανε για επιτελική κυβέρνηση. Αυτοί μας λέγανε για επιτελικόν κράτος. Τελικά, τι γίνεται, αυτή η επιτελικότητα είναι φτιαγμένη, εν πάση περιπτώσει, στα μέτρα μόνον της κυβερνήσεως? Δεν είναι φτιαγμένη έτσι ώστε από αυτή την επιτελικότητα έτσι να ανασένει, να αναζωογονείται η κοινωνία μέσα από τις ρυθμίσεις του κράτους? Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Σκέρτζε μας, δεν έχετε ενημερώσει την υπηρεσιακή κυβέρνηση των τριών ημερών, έτσι, για τόσο βασικά ζητήματα τεχνογνωσίας που αφορούν χιλιάδες και χιλιάδες μαθητές? Δηλαδή, τι να υποθέσουμε, ότι αφού δεν είστε εσείς και άμα ήσασταν εσείς, τότε θα το είχατε αντιμετωπίσει και άρα όλο αυτό προκλήθηκε διότι δεν είστε εσείς, αφού εσείς είστε όμως? Τι να υποθέσουμε, ότι κρατήσατε όλες αυτές τις συνταγές, τις μαγικές και τις επιτελικές και τις άριστες για την πάρτι σας? Τώρα αντιλαμβάνεστε σε τι κατήφορο μας οδηγούν. Μας οδηγούν στον κατήφορο να κουβεντιάζουμε στα σοβαρά αυτές τις αστειότητες τις οποίες λένε. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, σε λίγες μέρες ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εάν παρατηρηθεί κάτι ανάλογο, τι γίνεται ακριβώς? Κύριε Σκέρτζε, θα πείτε και τότε πως εάν δεν είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση αλλά κυβέρνηση Μητσοτάκη θα λυνόταν το πρόβλημα? Καλά, γι' αυτό είμαστε απολύτως βέβαιοι, θα λυνόταν. Οι αρμόδιοι λοιπόν, αλλά και όχι μόνο οι υπηρεσιακοί, αλλά και οι πολιτικοί ηθήνοντες, αυτό το οποίο θέλουν είναι, ξαναλέω, δεύτερη μέρα σήμερα, έτσι, είναι οι μαθητές, οι γονείς, να μείνουν με την διαβεβαίωση και την διευκρίνηση των Υπουργείων Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ότι δηλαδή το σύστημα που μεταδίδει τα θέματα σε εξετάσεις του Λυκείου είναι διαφορετικό από αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων. το οποίο δεν μπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου τύπου κακόβουλες μαζικές επισκέψεις όπως αυτές οι χακερίστικες, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Ωραία. Να φανταστούμε τώρα ότι με την επιμονή των αρμοδίων για την χρήση της τράπεζας θεμάτων ακόμα και σε τέτοιες συνθήκες, εσείς κύριε Σκέρτζε, εσείς κυρία Κεραμέως και εσείς επιτελική της κυβερνήσεως, αλήθεια δεν έχετε καμία σχέση. Δεν έχετε καμία σχέση με το γεγονός ότι για δεύτερη μέρα υπήρξε άρνηση να δοθούν θέματα από τους εκπαιδευτικούς. Για να μην γίνεται αυτό το χάος, για να μην υπάρχει αυτό το μπάχαλο, εσείς έχετε κάποια άποψη? Ένα είναι το απολύτως βέβαιο. Και το απολύτως βέβαιο είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε, ξαναλέω, με πολιτική γελοιότητα. Ποια είναι η πολιτική γελοιότητα? Η πολιτική γελοιότητα είναι να απευθύνονται στον κόσμο με τάχα μου επιχειρήματα, γιατί αυτά που λένε τα λογίζουν στο μυαλό τους και σαν τάχα μου επιχειρήματα. Ναι, βεβαίως να μην ξεχάσω ότι έχουμε νέα κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά τη δεύτερη μέρα προβλημάτων με τις εξετάσεις στα λύκεια και την τράπεζα θεμάτων. Λοιπόν, μετά τα απίθανα λοιπόν που σας είπα, ότι δήλωσε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι δηλαδή αν είχαμε κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα υπήρχε πρόβλημα και ότι φταίει η υπηρεσιακή κυβέρνηση, στην ανακοίνωση των δύο Υπουργείων περιγράφονται τα εξής. Σας διαβάζω. Χτες η πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων που φιλοξενείται στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας δέχτηκε μεγάλης κλίμακας και διάρκειας κατανεμημένη επίθεση. Στόχος η παρεμπόδιση της διεξαγωγής των εσωτερικών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Λυκείου. Οι επιθέσεις απομονώθηκαν και οι εξετάσεις διεξήχθησαν κανονικά στη συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων. Εδώ γελάμε. Γιατί γελάς, Βουτσά? Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Σήμερα οι κακόβουλες επιθέσεις επαναλήφθησαν από νωρίς το πρωί με στόχο αυτή τη φορά την υποδομή της πλατφόρμας του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι επιθέσεις αποκρούστηκαν. Γιατί γελάς, παιδί μου? Αποκρούστηκαν, λέει. Έχεις ακούσει κανένα υπουργείο ποτέ να λέει ψέματα? Οι επιθέσεις λοιπόν αποκρούστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιους πείθουν τα αρμόδια υπουργεία με την τάχα μου αιτιολόγηση του χάους, το οποίο, ξαναλέω, θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν επέτρεπαν στους καθηγητές να βάλουν αυτοί τα θέματα. Η επιμονή όμως των αρμόδιων να λειτουργήσει όπως όπως αυτή η περίφημη τράπεζα θεμάτων έφερε και το μπάχαλο για δεύτερη μέρα. Όσον αφορά τώρα τη νέα διευκρίνηση για τις πανελλαδικές, πως θα πάνε όλα καλά, το μόνο σίγουρο είναι πως δεν κάνει τους υποψήφιους να νιώθουν ασφαλείς, καθότι και με αυτές ανακοινώσεις, αλλά και με την εν γέννη συμπεριφορά, αλλά και με την πραγματικότητα για δεύτερη μέρα, φαίνεται ότι συνεχίζουν να παίζουν και με τα νεύρα και με τον κόπο χιλιάδων μαθητών. Χτες το σημειώναμε και στη χτεσινή μας εκπομπή. Είχαμε έναν ακόμα νεκρό. Είχαμε έναν ακόμα νεκρό εργάτη. Προσέξτε λοιπόν τώρα, το βράδυ, χτες το βράδυ, πώς τοποθετήθηκαν υποψήφοι της κυβέρνησης, υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας και για αυτό το οποίο συνέβη χτες στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Σας διαβάζω. Θέλετε να δείτε το μέσο μισθό σήμερα στο πέραμα σε σχέση με το 18, το 17? που πλέον υπάρχουν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας με αυξημένο μέσο μισθό λόγω της πολύ δυνατής αγοράς που υπάρχει στο πέραμα? Αυτή η τοποθέτηση, ξαναλέω, έγινε χτες το βράδυ. Έγινε στην τηλεόραση Attica TV. Είναι του πρώην υπουργού, του κυρίου Μηταράκη. Και πότε τα ξεστόμησε αυτά ο κύριος Μηταράκης? Πότε, σε ποια στιγμή αρχίσανε να ξαναμετράνε ψηφαλάκια και μάλιστα να τα κάνουν να κουδουνίζουν αυτά τα ψηφαλάκια στο τραπέζι την ώρα του θρήνου? Πότε? Λίγες ώρες μετά το νέο έγκλημα. Λίγες μόλις ώρες μετά το τραγικό αυτό εργοδοτικό έγκλημα, όπως καταγγέλουν το εργατικό κέντρο Πειραιά, τα σωματεία κάτω στη ζώνη, λίγες ώρες μετά το θάνατο ενός ακόμα εργάτη και τον τραυματισμό άλλων δύο. Και μάλιστα ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είπε και κάτι άλλο. Είπε στην Ευρώπη, και γι' αυτό το πέραμα ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Να σας πω κάτι, κύριε Μηταράκη, πολύ καλά τα λέτε. Είμαστε στην Ευρώπη. Στο χρόνο δεν συμπίπτουμε με την πραγματικότητα. Είμαστε στην Ευρώπη, αλλά στο 19ο αιώνα είμαστε. Στο 19ο αιώνα, εκεί που οι εργάτες και η ζωή τους είχαν τόση αξία όσοι χρειαζόταν για να παράγουν την απόλυτη υπεραξία για τα αφεντικά και που συντηρούνταν αυτή η ζωή ίσα ίσα για να μπορούν να δουλεύουν και να ξαναδουλεύουν, για να αυξάνουν τα κέρδη και με τον ιδρώτα και με το αίμα τους, των ολιγαρχών. Ξέρετε για ποιους μιλάω. Βεβαίως, αυτό το οποίο ξεχνούν αυτοί οι οποίοι μιλούν με αυτόν τον τρόπο τέτοιες ώρες είναι ότι οι εργάτες, οι νεκροί εργάτες, δεν ψηφίζουν. Και ξεχνούν και κάτι άλλο όμως. Ότι μπορεί να μην ψηφίζουν, αλλά έχουν φωνή. Και έχουν φωνή πολύ ισχυρότερη και πολύ μεγαλύτερη από όσο μπορούν να φανταστούν αυτοί οι οποίοι δηλώνουν αυτά τα οποία δηλώνουν αυτές τις ώρες. Ένα νέο κεφάλαιο στην προεκλογική μας περίοδο είναι αυτό το οποίο άνοιξε τώρα με αυτά τα οποία δήλωσαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Χρονοπούλου και ο κύριος Δοδονής, σε σχέση με τα φορολογικά προγράμματα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά, καθότι λοιπόν τα μπέρδεψαν ή δεν ξέρω πόσο τα μπέρδεψαν. Μετά βρήκαν την ευκαιρία οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας και μιλάνε πάλι για μαρτυριάριδες, όπως το κάνανε στην περίπτωση του κυρίου Κατρούγκαλου. Το σίγουρο ξέρετε ποιο είναι? Το σίγουρο είναι ότι μιλούν για φορολογικά προγράμματα, για φόρους, για αυξήσεις, για μειώσεις κτλ. Πού? Στην πλάτη ενός λαού ο οποίος πληρώνει το 95% των φόρων. Ακούστε λοιπόν τώρα σε ποια πλάτη παίζεται αυτό το παιχνιδάκι των κοστολογημένων κατά τα άλλα προγραμμάτων τους. Έχουμε μία πρωτοφανή φοροαφέμαξη την οποία έχουν υποστεί τα νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι, αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 2022 οι έμεση φόροι απέφεραν στον κρατικό προϋπολογισμό έσοδα της τάξης 33,2 δισεκατομμυρίων έναντι 28,1 το 2021. Δηλαδή, μέσα σε ένα μόλις χρόνο εισπράχθηκαν 5 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα έμεση φόροι, με αποτέλεσμα η αναλογία των έμεσων φόρων ως προς τα συνολικά φορολογικά έσοδα να έχει ξεπεράσει το 60%, κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Την ώρα λοιπόν που τσακώνονται για τη φορολόγηση των μερισμάτων, των κεφαλαιούχων, των επιχειρήσεων και όλα αυτά βέβαια πάντα στο όνομα της μεσαίας τάξης, στην πράξη έχουμε το εξής. Οι καταναλωτές, οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τρεις παράγοντες. Πρώτον, με την έκρηξη του πληθωρισμού και τις ως εκ τούτου αυξήσεις των προϊόντων, αλλά και με την αντίστοιχη μείωση του ήδη πενιχρού εισοδήματος. Είπαμε, μείον 7,4% η αξία του πραγματικού μισθού το 2022. Ποιος το λέει? Ο ΣΑΤΟ λέει. Δεύτερον, έχουμε την εκρηκτική άνοδο των επιτοκίων, που ενώ υποτίθεται με αυτόν τον τρόπο θα χτυπούσαν τον πληθωρισμό, στην πράξη οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση του δανεισμού, με το ιδιωτικό χρέος διαρκώς να αυξάνεται. Και βεβαίως έχουμε μία ανελαίτη άδικη έμεση φορολογία, η οποία συντρίβει περαιτέρω ό,τι έχει απομείνει από αυτό το λαϊκό εισόδημα. Μάλιστα, καθώς αυξάνονται τα έσοδα από την έμεση φορολογία, τόσο μικρότερες είναι και οι πιθανότητες μείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ. Και αυτό γιατί όσο μεγαλώνει η συμμετοχή των έμεσων φόρων στα συνολικά φορολογικά έσοδα, τότε, δόξα να έχει ο δημοσιονομικός χώρος τους, τόσο δυσκολότερο θα είναι για αυτούς να αποφασιστεί μείωση συντελεστών, καθώς τι θα απαιτείται να θυσιαστεί, έτσι χρησιμοποιώ τα λόγια τους, τι δημοσιονομικός χώρος. Αυτοί λοιπόν τώρα, οι οποίοι κάνουν προεκλογική περίοδο, προεκλογική πασαρέλα με θέμα τη φορολογία, αντί να κρύβονται, ποζάρουν και ως εκείνοι οι οποίοι θα έρθουν να σώσουν τον ελληνικό λαό. Τον έχουν σώσει από όλα τα άλλα, θα τον σώσουν και από τους φόρους. Προσέξτε λοιπόν τώρα για ποιους πρόκειται. Το 2014 και 2015, με τα πρώτα μνημόνια, τα έχει ψηφίσει αυτά το Πασόκ, έτσι, πρώτο ήταν αυτό. Το Πασόκ τα έχει ψηφίσει και τα τρία, για να μην ξεχνιόμαστε. Ο λαός, στο τέλος του μνημονίου του δεύτερου, είχε φορτωθεί συνολικά 43,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Το 2018, με το τρίτο μνημόνιο, έφτασε να πληρώνει 48 δισεκατομμύρια 850 εκατομμύρια σε φόρους. Το 2022, με την επιτελικότητα, την υπευθυνότητα και την αριστεία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τι έχει ως λεζάντα? Θυμάστε τι έχει ως λεζάντα η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν φέραμε νέους φόρους. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός στο τέλος του 2022 έφτασε να πληρώνει 55,3 δισεκατομμύρια. Και μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2023 έχει πληρώσει και 2,5 δισεκατομμύρια φόρους παραπάνω από όσους είχαν προϋπολογίσει ότι θα του βουτήξουν. Αυτοί λοιπόν τώρα οι οποίοι μιλούν για κοστολόγηση προγραμμάτων, αυτοί οι οποίοι τσακώνονται για τους φόρους και τα λοιπά, είναι ποιοι είναι? Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, έτσι. Μιλάμε για τους σεσημασμένους σε ό,τι αφορά τις φορολογικές διευκολύνσεις σε επιχειρηματικούς ομίλους, σε ολιγάρχες και τα λοιπά. Ορισμένα παραδείγματα, θα σας πω τα πιο κραυγαλαία, τα πιο έτσι τρανταχτά. Η εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών, την οποία ψηφίζουν και εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Και ενώ από το 2014 μέχρι σήμερα η χωρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου έχει αυξηθεί κατά 46%, ξέρετε τι είναι? Ξέρετε ποια είναι η φορολογία αυτή? Η φορολογία αυτή είναι του 0,048%. Περί αυτού πρόκειται. Όταν εσύ φορολογείσαι για πάνω από τις 9.000 με 22%, υπάρχει μία αναξιοπαθούσα τάξη η οποία φορολογείται οικειοθελώς, εθελοντικά. Και ποιοι το έχουν κάνει αυτό? Αυτοί οι οποίοι τσακώνονται σήμερα τάχα μου μεταξύ τους για τα φορολογικά. Πάμε παρακάτω. Ο αναβαλλόμενος φόρος που από κοινού τον ψήφισαν το 2014 η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ, και εξασφαλίζει την φοροασυλία των τραπεζών, είναι ενισχύ. Και πότε είναι ενισχύ? Την ώρα που με βάση τα στοιχεία τα δικά τους μιλάμε για κέρδη, καθαρά κέρδη, μέσα στο 22, 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ των τραπεζιτών. Από εκεί και πέρα, φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με 200 απαλλαγές και εκπτώσεις, απαλλαγές ύψους 1,3 δισεκατομμύρια. Μιλάμε την ίδια ώρα για τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας, που κάποιες θα φορολογούνταν, λέει, με το 90%. Το δατέ αυτόν τον αέρα κοπανιστό. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν την ώρα του καθεστώτος των άδικων ειδικών φόρων κατανάλωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα ενεργειακά προϊόντα, στα καύσιμα, που όλα αυτά από κοινού τα έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί είναι που τσακώνονται τώρα εν ώψη των ερχόμενων εκλογών, παριστάνοντας όλοι μεταξύ τους ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι. Το τι είναι, μπείτε μέσα στους προϋπολογισμούς τους και θα δείτε τι είναι, αλλά δεν χρειάζεται να μπείτε στους προϋπολογισμούς. Βάλτε το χέρι στην τσέπη, θα καταλάβετε. Άγωση τσιμινιέρα κι απ' έξω από την πύλη εργάτες μαζεμένοι συζητάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Πέντε καμιόνια στήλα του φεγγαριού τη χάση και γύρισαν γεμάτα πέργοσπάστες, γεμάτα σαν αφίδα, κανείς δεν θα περάσει, χάλιο να πάνε όλοι μετανάστες. Γεμάτα σαν αφίδα, κανείς δεν θα περάσει, χάλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Πέρασε ένας μήνας, οι μηχανές σκουριάζουν και τα παιδιά κρυώνουν και πεινάνε. Στους δρόμους της Αθήνας φέλη βολά μοιράζουν, εργάτες κι υποστήριξη ζητάνε. Δρόμους της Αθήνας περιβολά μοιράζουν, εργάτες υποστήριξη ζητάνε. Ένας ακόμα εργάτης νεκρός χτες στην Ναύπηγο επισκευαστική, εκεί που ο κύριος Μητσοτάκης είχε το θράσος να στήσει προεκλογικές παράτες. Εκεί που οι λογογράφοι του κυρίου Μητσοτάκη, οι ίδιοι που προφανώς βαφτίζουν τον χαφιεδισμό των υποκλοπών νόμιμες επισυνδέσεις και τα ράτζα τα βαφτίζουν επικουρικές κλίνες, είχαν τη χυδαία έμπνευση να του γράφουν για καλές δουλειές και χαρούμενους εργαζόμενους. Ένας ακόμα νεκρός εργάτης δίπλα στους πάνω από 2.000 εργαζόμενους που έχουν χάσει τη ζωή τους την ώρα της δουλειάς από το 1999 στο 2019. Ένας ακόμα εργάτης νεκρός δίπλα στους 41 σκοτωμένους εργάτες το 2020. Δίπλα στους 104 σκοτωμένους εργάτες το 2022. Δίπλα στους 57 σκοτωμένους εργάτες μόνο μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2023. Πάμε αμέσως στο πέραμα. Πάμε στο πρόεδρο του Παραρτήματος Μετάλλου στη Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο πέραμα, τον κύριο Άκη Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλό απόγευμα. Υπάρχει συγκέντρωση κάτω? Ναι, ναι, υπάρχει συγκέντρωση αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα στο δρόμο του περάματος κάνουμε πορεία. Ξεκινήσαμε από, από κάτω από την πύλη της Ναυπηγοεπισκευαστικής, παράρτημα του συνδικάτου. Και αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε πορεία στους δρόμους του περάματος. Είναι μια συνέχεια αυτό τώρα. Εντάξει, είπαμε και το πρωί με την 24ωρη και την κινητοποίηση που κάναμε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Το απόγευμα να δώσουμε βάση μαζί με άλλα σωματεία και φορείς εδώ του Πειραιά της περιοχής, ώστε και στο πέραμα στην πόλη που γίνονται όλα αυτά και τα οποία μιλάμε, και ο κόσμος παρά έξω να μάθει αυτά που μπορεί να ζει 50 μέτρα πάνω από τη ζώνη για να μην τα ξέρει. Και να τα μαθαίνει λάθος. Είπες τώρα πριν και με το Μητσοτάκη τι έγινε. Εντάξει, δεν είχε μόνο το θράσος αυτό ο Πρωθυπουργός, είπε ότι χτες το πρωί είπε ότι και το 38% που πήρε στο πέραμα είναι γιατί οι εργαζόμενοι έχουν καλές δουλειές. Αυτή το επισκευή, δηλαδή τη μέρα που έγινε το ατύχημα, αυτά έλεγε το πρωί σε συνέντευξη. Κύριε Αντωνίου, αυτό το οποίο έγινε χτες για μια ακόμα φορά στους δικούς σας χώρους δουλειάς, ήταν κακή μοίρα, ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αποφευχθεί? Εντάξει, το 2023 από την αρχή του χρόνου, μαζί με τη σημερινή, είναι η 5η-24η απεργία που κάναμε για αυτά τα θέματα. Τώρα δηλαδή, από την αρχή του χρόνου. Για τα θέματα ασφαλείας εννοείται. Βέβαια. Δεν κάναμε απεργία για να πάρουμε αύξηση των μεροκάματων, για να υπογράψουμε σύμβαση που πολλές φορές κάνουμε. Ήταν αποκλειστικά και μόνο για αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί βλέπαμε ότι έρχεται. Και το μόνο που λείπει είναι η ημερομηνία και η ώρα για το επόμενο θανατηφόρο. Αυτά είναι εύκολο να τα δει κανείς, αν δει το μείγμα που δημιουργείται. Δηλαδή, ψηλά ναύλα, αύξηση των δραστηριοτήτων, κακοσυντηρημένα εργαλεία, εξοπλισμός και φυσικά το βασικό που πηγάζουν όλα, η πρέσα, η πίεση που υπάρχει κάθε μέρα στην αδέλφους, οι οποίοι ουσιαστικά τελειώνουν στη δουλειά. Θα έχουν ειδικότητες, να ξέρει και ο κόσμος, που μπορεί να δουλεύουν 1,5 και 2 χρόνια σερί. Όταν λέμε σερί, εννοούμε σερί μέχρι το απόγευμα. Γιατί στην ουσία πρέπει να τελειώνουν τα βαπόρια στην ώρα τους. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά αλλού. Έχει γίνει εκατοντάδες φορές στο παρελθόν και είναι γι' αυτό το λέγαμε και με αυτόν τον τρόπο και τόσο ξεκάθαρα. Και ήμασταν σίγουροι ότι εκεί θα καταλήξει. Το βλέπαμε καθημερινά να έρχεται δηλαδή. Έχω μπροστά μου μία ανακοίνωση την οποία είχε βγάλει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών. Ναι, στις 12 Μάη, που στην πραγματικότητα προαναγγέλλεται, με βάση τα δεδομένα, δηλαδή την έλλειψη κανόνων ασφαλείας, αυτό το οποίο θα συνέβαινε. Ναι, αυτό είναι η τελευταία αυτή. Να λέω, έχουμε εδώ και 5 μήνες. Άμα ζητήσετε στα αρχεία θα δείτε ότι στην ουσία, επειδή ξαναλέω, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Λέμε ότι εδώ στη ζώνη, ξέρετε, υπάρχουν περίοδοι που υπάρχει ανεργία και περίοδοι που υπάρχει δουλειά. Όταν μπαίνει δουλειά, από τη μια χαιρόμαστε επειδή υπάρχει δουλειά και δεν καθόμαστε, αλλά από την άλλη, ξαναλέω, περιμένουμε κάθε μέρα αυτό. Γιατί όταν ένα πλοίο ναυλώνεται με 150 και 200.000 δολάρια την ημέρα, και αυτά είναι τα ναύλα τώρα αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν υπάρχει, θα το πω, καμία δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα. Οι αριθμοί είναι που μιλάνε και κάθε ναυτιλιακή και κάθε εργολάβος θα ρισκάρει, αφού δεν έχει και δεν υπάρχει και προηγούμενο, έχει πληρώσει και ποτέ κανένα, θα ρισκάρει και τις ζωές κάποιων από εμάς, ώστε να, αυτή τη μέρα να την κερδίσει ή να μην τη χάσει. Είναι τεράστια τα ποσά που παίζονται. Καταλαβαίνετε ότι όταν είναι 100 πλοία που επισκευάζονται αυτή τη στιγμή, κατασκευάζονται στο πέραμα, γιατί δισεκατομμύρια βγαίνουν αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε και το πόσο ασχολούνται με τις ζωές των εργαζομένων τους, ειδικά αυτό το κομμάτι των εργοδοτών και των εφοπλιστών. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ρισκάρουν τα πάντα για να φύγει ένα καράβι έτσι και μια μέρα πριν. Πείτε μου κάτι. Ζήτησα από τους συναδέλφους από το εργατικό ρεπορτάζ και έχω στα χέρια μου τη συλλογική σύμβαση εργασίας της ζώνης, που οι μισές από τις 14 σελίδες της αφορούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Είναι υποχρεωτική αυτή η συλλογική σύμβαση από τις κυβερνήσεις? Δεν είναι υποχρεωτική και το λέμε αυτό γιατί το 17 που υπογράψαμε την πρώτη σύμβαση μετά την κρίση, μετά από 9 μήνες αγώνες που κάναμε απεργιακούς και με πολυμορφούς, με όλο τον τρόπο, με όλους τους τρόπους, καταλήξαμε και πήγαμε στο Υπουργείο Εργασίας τότε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ζητήσαμε να γίνει η σύμβασή μας υποχρεωτική, ακόμα και με το καινούργιο νόμο, το καινούργιο, το μνημονιακό στην ουσία που ισχύει από τότε και μετά, πλαίσιο το οποίο υπάρχει για να κηρυχθεί μια σύμβαση υποχρεωτική. Δηλαδή να είναι ανεξάρτητα αν η επιχείρηση που δουλεύουμε αυτή των επισκευαστικών εργασιών την έχει υπογράψει μέσω της Ένωσής της ή από μόνη της, να γίνει υποχρεωτική για όλους. Αυτό που γινόταν παλιά δηλαδή. Παίρνει ΦΕΚ, γίνεται νόμος και γίνεται, έχει ισχύ νόμου του κράτους. Αυτό από τότε μέχρι τώρα, το 17 ξαναλέω, μέχρι τώρα και έχουμε υπογράψει 4 συμβάσεις στην ουσία μετά από τότε μέχρι σήμερα, καμία κυβέρνηση δεν την έχει κάνει υποχρεωτική, ενώ καλύπτει και όλα τα κριτήρια που βάζουν και οι μνημονιακοί νόμοι. Δηλαδή η Ένωση των Εργοδοτών και η Ένωση των Εργαζομένων που υπογράφουν τα δύο μέρη να καλύπτουν το 50-1% των εργασιών τους οποίες αφορά η συλλογική σύμβαση που μιλάμε. Δεν έχει γίνει υποχρεωτική. Τότε που εγώ ήταν η κυρία Χτσόγλου και πρώτο αναλάβει, ακολουθήσαν όλοι οι υπόλοιποι, Βρούτσης κτλ. Αυτό που βρίσκαμε απέναντί μας ήταν και των εργολάβων η αντίσταση, να το πούμε έτσι, με διάφορα παιχνίδια έβαζαν εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά φυσικά καταλήγαμε και σε μια άρνηση του Υπουργείου που έβαζε προσκόμματα διάφορα. Και έχουμε φτάσει τώρα μετά από 4 συμβάσεις σε ένα χώρο που δεν αμφισβητείται η εγκυρότητα της συμβάσης, να μην γυρίσει την υποχρεωτική. Ενώ άλλες, να πούμε, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, άλλες συμβάσεις οι οποίες υπογράφτηκαν με μειώσεις, με ροκάματα που ισχύαν πριν 15 χρόνια. Αυτές έγιναν υποχρεωτικές. Αυτές γινόντουσαν υποχρεωτικές και φυσικά διαφημιστήκανε κιόλα. Μάλιστα. Είναι χιλιάδες, πριν την κρίση υπήρχαν χιλιάδες συμβάσεις. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά το ψάξω το βίντεο, 1200 μου φαίνεται ακριβώς πριν την κρίση, που γινόντουσαν υποχρεωτικές. Κλαδικές συμβάσεις και υπηρεσιακές κλαδικές, τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στους 50. Αυτό ήταν ο στόχος βασικά των κυβερνήσεων μέσα στο μνημονίο και τον πετύχαν. Η πτώση του μέσου μισθού και όλα τα υπόλοιπα. Είπες ότι είναι, τα μισές σελίδες είναι μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Και μιλάμε για ένα χώρο, τον οποίο πέρα από τη γενική νομοθεσία που αφορά αυτά τα ζητήματα, υπάρχει και από το 1990 μετά το μεγάλο ατύχημα που είχε γίνει το Άναντιλ εδώ στο Πέραμα. Να διευκρίνει το ακόμα αριθμό νεκρών, δεν υπάρχει επίσημη καταμέτρηση. Και μετά από μεγάλους αγώνες των σωματείων τότε, είχε βγει το προεδρικό διάταγμα 70-90 που ρυθμίζει ουσιαστικά κάθε πλευρά το πώς θα γίνεται η δουλειά με ασφάλεια στην αυτοεπισκευαστικές εργασίες. Και παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς η δουλειά είναι έτσι όπως είναι, υπάρχουν και ζητήματα που καλείται να τα λύσει η συλλογική σύμβαση εργασίας. Και τα βάζουμε μέσα εκεί δηλαδή. Έξτρα. Γιατί προκύπτουν καθημερινά, γιατί καινούργιες μέθοδοι παίρνουν στη δουλειά, καινούργιοι κίνδυνοι έρχονται μπροστά μας. Το ζήτημα είναι όλα αυτά, βέβαια, το κατά πόσο εφαρμόζεται. Εκείνη η ουσία τώρα είναι ένα μεγάλο βήμα να μπουν στο χαρτί, γιατί ίσως αυτό που υπάρχει να μην υπάρχει σε άλλους κλάδους, το έχουν κατακτήσει εργαζόμενοι εδώ διαχρονικά. Και μέσα βέβαια και από δεκάδες, ξαναλέμε, χαραντιφόρα εργατικά ατυχήματα, αλλά και από τεράστιους αγώνες, πολύ μεγάλους του παρελθόντος και του παρόντος. Αυτά δεν εφαρμόζονται. Δεδομένου, μόνο κοίταξα τον τελευταίο μήνα, έχουν καταγραφεί περιστατικά αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας στην Ελευσίνα, Έχουμε ένα νεκρό και δύο τραυματίες στη Σύρο, χτες στη ζώνη. Ναι. Πώς θα το παλέψετε αυτό, τι θα κάνετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε? Κοίτα, εμείς αυτό που είπαμε και σήμερα στο Υπουργείο αυτό είπαμε και αυτό που προκηρύξαμε και αύριο την απεργία είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι ανήσυχος, είναι μπετόν. Βλέπει ότι έρχεται μια καλοκαιρινή περίοδος που των πραγμάτων σε εμάς εδώ η δραστηριότητα αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Γιατί μπαίνουν και τα πλοία της ακτοπλοείας, μεγάλα τα κότερα αυτά τα τεράστια που βλέπετε και τα λοιπά στο ίντερνετ και στις τηλεοράσεις που πάνε οι εμμύριδες και αυτά. Εδώ φτιάχνονται αυτά τα περισσότερα. Και όλα αυτά υπάρχει πίεση να μπουν στη δουλειά το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να μπούμε στο καλοκαίρι με αυτή την κατάσταση. Και είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε για δουλειά αν δεν πάρουμε δεσμεύσεις και να δούμε πράξεις. Η σημερινή απεργία κάτω είναι πάνδημη, κύριε Αντωνίου? Εμείς εντάξει, σαν συνδικάτου εδώ και το Σωματείο Ναυτικών Χειρουργών και εμείς το συνδικάτο μετάλλου είναι το 99% γραμμένοι στο Σωματείο. Δηλαδή, στους άλλους, επειδή είμαστε καθημερινά και φυσικά δεν έχουμε και οι απεργίες είναι... Όταν οι απεργίες αποφασίζονται με γενικές συνελεύσεις χώρου δουλειά, συγκεντρώσεις καθημερινές, παρεμβάσεις κτλ., δεν υπάρχει, θα το πω έτσι, άνθρωπος ο οποίος θα κάνει απεργοσπασία. Έχουν γίνει προσπάθειες κατά καιρούς από διάφορους μηχανισμούς. Θα ξέρετε τα πιο πολλά είναι γνωστά. Με όλους τους τρόπους δεν έχει περάσει. Αυτό γίνεται, είναι 100%. Στους χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν, γιατί αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι στην αυτοδοσκευαστική ζώνη συνολικά στα Λαμίνα και στα ναυπηγεία Ελευσίνας οι εργολαβικοί εργαζόμενοι είναι γύρω στις 3.000, μπορεί και παραπάνω. Στη συνάντηση που είχατε, βεβαίως τώρα μιλάμε για υπηρεσιακή κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω πόσο σημασία έχει. Στο αίτημα για το δικό σας για την εντατικοποίηση των ελέγχων και για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, τι απόκριση βρήκατε? Καταρχήν, το πρώτο που μπήκαμε μέσα και είπαμε, γιατί ήταν και ο υπηρεσιακός υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας, ήταν Γενική Γραμματέας από το Υπουργείο Εργασίας και Διοικητής του ΣΕΠΕ και διάφοροι άλλοι παράγοντες των δύο υπουργείων. Το πρώτο που τους είπαμε είναι ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα με το θέμα αυτό που έβαλε στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση καλείται για να λύσει τα ζητήματα που θα προκύψουν ενδιάμεσα στις δύο εκλογές. Ένα από αυτά είναι και αυτό και είναι και πολύ σημαντικό για μας. Το δεύτερο, είπαμε ότι και πιέσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που είπα και πριν να ξαναλειτουργήσει η ζώνη υπό το καθεστώς που υπήρχε μέχρι χτες. Και είδανε και την πίεση του κόσμου, ξέρουν, γνωρίζουν τα ποσοστά της απεργίας και τα λοιπά και την αποφασιστικότητα του κόσμου. Σε δύο σημεία τα οποία δεσμευτήκαν και βγήκε και δελτίο τύπου τώρα ότι θα παρέμβουν που μπορούσαν και νομικά παρόλες αντιρρήσεις στην αρχή και τα λοιπά που βάλανε πέρα διάφορα. Που βάλανε σαν προσχήματα να τα λύσουν, δηλαδή το που ζητάγαμε να γίνονται έλεγχοι καθημερινά και καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου από τις μικρές επιτροπές που έχουμε εδώ για την υγιεινή και την ασφάλεια, αυτό να ξεκινήσει από αύριο, από όταν μπούμε για δουλειά δηλαδή. Θα γίνονται 9 το πρωί και 3 η ώρα σε δύο βάρια ώστε να πιάνουν το σύνολο των εργασιών και καθημερινά τα περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Και ότι η άλλη δέσμευση που πήραμε ήταν ότι στο κομμάτι του τεχνικού ασφαλείας θα γίνει με νομοθεσμένη υπουργική απόφαση υποχρεωτική παρουσία του στο πλοίο καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου. Γιατί τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να τα κουβεντιάσουμε αυτά, αλλά στην ουσία μιλάμε για πλήρη ασυδοσία και όχι μόνο στην πράξη, αλλά και δεμένη και νομικά. Όταν δηλαδή ο τεχνικός ασφαλείας σε ένα πλοίο που δουλεύουν 150 και 200 άτομα σε πλοίο επισκευαζόμενο, που μπορεί η δουλειά που βγαίνει σε ένα μήνα να κάνεις ένα εργοστάσιο να βγεις ένα χρόνο, είναι τέτοια η ένταση της δουλειάς δηλαδή, το να είναι τεχνικός ασφαλείας ο οποίος να πληρώνεται από αυτόν που καλείται να ελέγξει, δηλαδή από την ναυτιλιακή εταιρεία, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Σε κάποιες περιπτώσεις που κάναν πραγματική παρέμβαση τεχνική ασφαλείας, τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι, δεν ξαναδούλεψαν ποτέ. Μάλιστα. Τεχνικός ασφάλειας για μια τόσο σοβαρή εργασία όπως γινόταν χτες υπήρχε εκεί? Εκεί δεν υπήρχε, δεν εμφανίστηκε ο τεχνικός ασφάλειας και δεν είχε και άδεια για το συνεργείο. Α, χωρίς άδεια. Δεν είχε και άδεια. Αυτά τώρα είναι καθημερινά περιστατικά. Είναι, πώς το λένε, τα στιγμιότυπα. Το βασικό είναι ότι, πώς το λένε, στην Πρέσα και στην Τρεχάλα και τα λοιπά, υπάρχει μια αίσθηση και στους εργολάβους και στις ναυτιλιακές με συγκεκριμένα παραδείγματα ακόμα και τους τελευταίους μήνες που βγαίνει και λέει ότι κάντε ό,τι θέλετε να πέσουν να φύγουν τα βαπόρια. Δεν θα σας πειράξει κανένα. Έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αν κοιτάξετε δύο μήνες πίσω, περίπτωση εδώ που έδωσε η Επιτροπή διακοπή για πολύ σοβαρές παραβάσεις, πάρα πολύ σοβαρές παραβάσεις, εκτεταμένες και σε όλο το διαστάσεις του πλοίου και σε όλο το μέρη που γινόταν δουλειά με 100 άτομα πάνω να δουλεύουν, δινόταν διακοπή και την άλλη μέρα δουλεύανε με τον ίδιο τρόπο κανονικά. Παρόλες τις παρεμβάσεις μας στον εισαγγελέα και ξαναδίνεται διακοπή και να συνεχίζουν. Δηλαδή, εκεί είναι οι χαρούμενοι εργαζόμενοι. Εκεί ήταν οι χαρούμενοι εργαζόμενοι. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε και ήταν πλαισιωμένος, εμείς τους ξέρουμε, γιατί εντάξει, γνωριζόμαστε. Ήταν χαρούμενοι εργολάβοι από πίσω, όλοι, μέλη της Ένωσης των Εργοδοτών και χαρούμενα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπήρχε εργαζόμενος. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Αντωνίου. Οι δύο συνάδελφοί σας, οι τραυματίες, σε τι κατάσταση είναι? Ο ένας βρίσκεται σε ακινησία στο Τζάνιο. Έχει χτυπήσει τα πόδια του πολύ σοβαρά και έχει και χτυπήματα στον πρώτο σπόνδυλο στον Αθιένα. Και δεν ξέρουν ακόμα πώς θα καταλήξει και πώς θα βγει από το νοσοκομείο, σε τι κατάσταση. Είναι πολύ σοβαρή πιθανότητα να έχει σοβαρά προβλήματα κτλ. Και ο άλλος ευτυχώς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Πήγε χθες, γίνανε εξετάσεις, δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Δεδομένου ότι να πούμε ότι τυχερή ήταν, γιατί σε αυτό τα μιλάμε για πτερίο προπέλας, μιλάμε για έναν όγκο μασίφ μετάλλου 2 τόνων, έτσι. Κύριε Αντωνίου, θέλω να μεταφέρω και τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια του εργάτη, του συνάδελφου σας. Και να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση που είχαμε. Να πούμε ότι κλείσουμε το εξής. Σήμερα ήταν η γυναίκα η Χείρα, συγκέντρωση το πρωί. Η Χείρα του Γιάννη του νομικού που σκοτώθηκε χθες, του χειριστή του συναδέλφου. Και μας είπε, φωνάξτε, δεν θέλω καμία βοήθεια, γιατί είπαμε ότι βοήθεια χρειάζεται εδώ. Φωνάξτε. Αυτό προγραμματίζουμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε και με βάση αυτό θα πορευτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνίου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε την ανταπόκριση στην πραγματικότητα από το πέραμα μετά το χτεσινό φωνικό. Να θυμίσω ότι ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του στους χώρους δουλειάς κάθε 3 μέρες. Μόνο πέρσι πάνω από 14.000 ήταν τα καταγεγραμμένα εργατικά λεγόμενα ατυχήματα. Λοιπόν, μια κουβέντα μόνο. Την Καμίλα δεν θα την εφορτώνανε αν δεν γονάτιζε. Και μία ακόμα. Είναι αυτό που έλεγε ο Ηλίτης. Την οργή των νεκρών να φοβάστε. Στη Λισμονιά σε πάνε. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μην χαθείς. Και τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. δικιά μου μηχα... Ένα καιρό που με στενέ η μάνα μου σχολείο κι ο δάσκαλος που με βάζε στο πρώτο το δρανείο. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοι μου με είχανε, μη βρέξει και μη στάξει. Πάντοτε στο τετράδιο βάθμο έπαιρνα δέκα. Κι αν στη ζωή πυραμίδε τα φτύνια γυναίκα. Ο πιο καλός, ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοι μου με είχανε, μη βρέξει και μη στάξει. Έχω διαγωγή, είχα κοσμιοτάτη. Κι όμως οι συναναστροφές όλες αυτές Μανώλη μου μου βγάλανε το μάτι. Ο πιο καλός, ο μαθητής, ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοι μου με είχανε, μη βρέξει και μη στάξει. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν χρειάζεται μόνο να είσαι καλός μαθητής, πρέπει να δουλεύει και το σύστημα. Αλλά είχαμε τους hackers. Κύριε Αχτύπη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, είμαστε με τον κύριο Αχτύπη, τον κύριο Δημήτρη Αχτύπη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Τι λέει η Ομοσπονδία για όλα αυτά? Καταρχάς πείτε μας τι έγινε σήμερα ξανά. Κοιταχτήκαμε και σήμερα, δεύτερη μέρα, αυτό το μπάχαλο να το πούμε έτσι, μια απίστευτη ταλαιπωρία χιλιάδων μαθητών. Έπεσε ξανά η τράπεζα θεμάτων. Τα παιδιά μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες δεν μπορούσαν να γράψουν, να δώσουν τις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις. Μέχρι το μεσημέρι είχαμε προβλήματα πολλά σε μια σειρά σχολεία και σε μια σειρά περιοχές. Θέσατε ξανά το ζήτημα όπως και χτες, αφήστε την τράπεζα θεμάτων αφού δεν λειτουργεί, να βάλουμε εμείς τα μαθήματα? Το θέσαμε ξανά. Κοιτάξτε κύριε Μπογιόπουλε, η κυβέρνηση με αστείες δικαιολογίες πραγματικά κρύβεται πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις και πίσω από τους hackers, αλλά δεν μπορεί να κρύψει στους χιλιάδες μαθητές και την ανεπάρκειά της και την αναλγησία της, να το πούμε έτσι, και να οδηγήσει σε μια απίστευτη ταλαιπωρία τους μαθητές για δεύτερη μέρα. Και εδώ προκύπτουν, αν θέλετε, δύο ζητήματα κατά τη γνώμη μας. Το πρώτο έχει να κάνει, που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και ως Ομοσπονδία, στις τεράστιες ελλείψεις στις υποδομές που υπάρχει και σε ψηφιακό επίπεδο και σε εξειδικευμένο προσωπικό. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η χθεσινή και η σημερινή κατάρρευση της τράπεζας θεμάτων. Και στο παρελθόν είχαμε αντίστοιχες κατάρρευσεις ψηφιακών υποδομών. Ακόμα και σήμερα μιλάμε για το σύστημα διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, τον ΟΨΙΔ, ο οποίος υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί. Το MySchool, το σύστημα τέλος πάντων διαχείρισης και υποστήριξης των σχολείων. Μπορώ να σας θυμίσω, θυμούνται όλοι τον τραγέλαφο μέσα στην πανδημία με τις ηλεκτρονικές τάξεις και την αδυναμία των σχολείων να υποστηρίξουν στην πανδημία την τηλεκπαίδευση. Είναι σοβαρά ζητήματα αυτά. Και είναι, αν το θέλετε, αποτέλεσμα μιας διαχρονικής υποχρηματοδότησης της παιδείας. Και την ίδια στιγμή επιλέγεται να ενισχύονται με πακτολό χρημάτων οι ιδιωτικές εταιρείες αντί να ενισχυθούν οι δημόσιες υποδομές. Η Ομοσπονδία το έχει καταγγείλει, το έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει είναι πώς να το πω, είναι πασιφανές. Αυτή η απίστευτη πολιτική επιμονή να εφαρμόζεται ένα αντιεκπαιδευτικό μέτρο, η λεγόμενη Τράπεζα Θεμάτων, που έχει καταδικαστεί από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, από τους γονείς, από τους μαθητές, από τους ίδιους εκπαιδευτικούς, ένα μέτρο που δημιουργεί σοβαρά εμπόδια και ταξικούς σταθμούς στα παιδιά, μετατρέπει το Λύκειο σε μια απέραντη εξεταστική αρένα και που, αν το θέλετε, αυτή την εξεταστική αρένα την υπηρέτησαν όλες διαδοχικά οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που κυβέρνησαν. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα μπορούσε το ζήτημα αυτό, από χθες το πρωί το λέγαμε έτσι κι αλλιώς, να λυθεί πάρα πολύ γρήγορα. Να αφήσουν δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, όπως κάνουν τόσα χρόνια, να επιλέξουν τα θέματα, έτσι κι αλλιώς τα δύο θέματα τα βάζουν οι εκπαιδευτικοί, θα βάζανε και τα άλλα δύο θέματα και δεν θα υπήρχε και κανένα πρόβλημα. Πώς αξιολογείτε, πώς δικαιολογείτε, πώς εσείς αντιλαμβάνεστε αυτή την αιμονή, γιατί αυτή η αιμονή? Κοιτάξτε να δείτε, είναι, μπορεί να βγει και ένα συμπέρασμα να το πω έτσι, είναι ένας τρόπος διαχείρισης άλλης μιας κρίσης της κυβέρνησης που επιβεβαιώνει ότι γίνεται όχι προς το συμφέρον των πολλών στην προκειμένη περίοδο των μαθητών, αλλά το πώς θα υπερασπιστεί η κυβέρνηση μια άδικη πολιτική στην προκειμένη περίοδο, να μην αμφισβητηθεί η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων, να μην αμφισβητηθεί, να το πούμε έτσι, μια πολιτική που, όπως είπα και πιο πριν, μετατρέπει το Λύκειο σε ένα εξεταστικό κέντρο. Και εδώ, παρόλες τις διαβεβαιώσεις, να το πω έτσι, και παρόλα τα ευτράπελα που ακούγονται περί hackers, περί δεν ξέρω και εγώ τι, πραγματικά προκαλεί και μεγάλη αγωνία στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, αλλά και ένα σοβαρό ερώτημα: τι θα συμβεί αν προκύψει οτιδήποτε. Πριν φτάσουμε εκεί, η κυβέρνηση λέει ότι το. Και ακούγεται εντυπωσιακό αυτό που λέει. Εγώ δεν είμαι πληροφορικάριος για να το αποκωδικοποιήσω και να το αξιολογήσω, ότι το σύστημα, λέει, δέχτηκε 165 εκατομμύρια χτυπήματα από 114 χώρες. Ναι. Αυτό είναι επαρκής εξήγηση για αυτό το οποίο έχει συμβεί? Και να συμβεί αυτό το πράγμα, και να συνέβαινε αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ είμαι και της ειδικότητας και μου φαίνεται απίθανο. Απίθανο εννοώ να συμβεί μια τέτοια επίθεση σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο site, σε ένα τέτοιο σύστημα, να το πω έτσι, και να έχουν συγκεντρωθεί τέλος πάντων τόσα πολλά αιτήματα σε αυτή τη διεύθυνση και να καταρρεύσει αυτό το σύστημα, τέλος πάντων. Θα έπρεπε να έχει προνοήσει η κυβέρνηση ένα εναλλακτικό σχέδιο. Και το πιο απλό εναλλακτικό σχέδιο, εντάξει, η θέση της Ομοσπονδίας είναι για την κατάργηση παντελώς, να μην υπάρχει τράπεζα, το πιο απλό εναλλακτικό σχέδιο θα ήταν να δοθεί δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί να βάλουν τα θέματα. Θα έχει λυθεί από χθες το ζήτημα και τώρα δημιουργείται και επιπλέον πρόβλημα. Ξέρετε, αν τα παιδιά της τρίτης ηλικίου που σήμερα καταφέρουν να δώσουν εξετάσεις, να το πω έτσι, θα πάρουν σήμερα οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί έναν όγκο γραπτών, θα πρέπει να τα διορθώσουν σήμερα, να βγάλουν βαθμολογίες σήμερα, να τα βαθμολογήσουν, να βγάλουν τα πολιτήρια, καταλαβαίνετε, για να είναι έτοιμοι και να δοθούν τα πολιτήρια αύριο, για να είναι έτοιμα τα παιδιά να δώσουν επαναλαμβανικές εκτάσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ξενύχτη έχει να πέσει από τους συναδέλφους σήμερα και τι κόπος υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αυτός ο σχεδιασμός, να το πω έτσι, ήταν λυψός. Για να καταλάβω, έστω με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, με όλα αυτά τα μπάχαλα, τα χαοτικά κτλ., οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου ολοκλήρωσαν σήμερα ή πάνε και για αύριο? Μετά κόπων και βασάνων φαίνεται ότι ολοκλήρωσαν. Μάλιστα. Για να δείτε και το μέγεθος της έκτασης του προβλήματος, 11 η ώρα έφτασε στο σχολείο μήνυμα από το Υπουργείο Παιδείας ότι κανένας μαθητής τρίτης λυκείου δεν απαγορεύεται να φύγει, και έλεγε το μήνυμα αυτό που έφτασε στο σχολείο ότι όλοι οι μαθητές θα παραμείνουν στα σχολεία και θα δώσουν όλοι οι μαθητές εξετάσεις. Αυτό το μήνυμα έφτασε στις 11 η ώρα το πρωί. Για να καταλάβετε και το μέγεθος του προβλήματος, το πω έτσι, που έχει δημιουργηθεί. Όταν λένε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου θα ολοκληρωθούν οι προαγωγικές εξετάσεις στην Α και Β Λυκείου, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναμένεται ανακοίνωση για τα παιδιά αυτών των τάξεων πότε θα γίνουν οι εξετάσεις που δεν έγινε? Ναι, θα φτιαχτεί νέο πρόγραμμα για να δοθούν οι εξετάσεις στην Α και στη Β Λυκείου. Πιθανόν και να δίνονται και δύο μαθήματα την ημέρα για να καλυφθούν, τέλος πάντων, αυτές οι δύο μέρες. Διαβεβαιώσεις... Και δεν ξέρω πόσο άλλο θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Οι διαβεβαιώσεις... Για τις πανελλαδικές? Οι διαβεβαιώσεις για τις πανελλαδικές είναι κούφια λόγια. Είναι κούφια λόγια. Δεν καθησυχάζουν κανέναν. και πόσο μάλλον τα ίδια τα παιδιά που ζήσανε και ζούνε μια απίστευτη ταλαιπωρία, καταλαβαίνετε, κόπος όλης της χρονιάς κτλ. Εάν δεν μπορούν να χειριστούν ένα τόσο απλό ζήτημα και θα έλεγα και με μια, πώς να το πω, αν πνίγονται σε μια κουταλιά νερό να το πω έτσι και δεν βρίσκουν μια λύση άμεσα και γρήγορα για να προχωρήσει μια διαδικασία στις ενδοσχολικές εξετάσεις, ειλικρινά τρομάζουμε εάν δημιουργηθεί το οποιοδήποτε θέμα, και έχει δημιουργηθεί και στο παρελθόν, υπάρχουν ζητήματα και στο παρελθόν στις πανελλαδικές εξετάσεις, τι θα συμβεί σε δύο μέρες που ξεκινάνε. Αυτό, κύριε Αρχτύπη, το οποίο λέγεται αρμοδίως, δεν είναι ακριβές, δηλαδή ότι αυτό το σύστημα των πανελλαδικών είναι διαφορετικό και είναι διαφορετικό. Περίπου άτρωτο, αλόβητο, εν πάση περιπτώσει, όπως διαβεβαιώνουν τα δύο υπουργεία. Άτρωτο και αλόβητο δεν είναι. Είναι διαφορετικό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο σύστημα. Υπάρχει άλλο σύστημα που μεταδίδονται τα θέματα προς τα σχολεία. Εκεί όμως δεν έχουμε πολλαπλά θέματα να κληρώνονται. Έχουμε συγκεκριμένα θέματα τα οποία κληρώνονται και μεταδίδονται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο και υπάρχουν και εναλλακτικές εάν δεν μπορέσουν να μεταδοθεί να μεταδοθούν τα θέματα στα σχολεία. Πιο παλιά χρησιμοποιούνταν μέχρι και η αστυνομία, να το πω έτσι, όπου πήγαινε από σχολείο που είχε τα θέματα αυτή σε άλλο την σχολείο ώρα, αλλά καταλαβαίνετε όμως ότι το ζήτημα δεν είναι το ζήτημα είναι το πόσο μπορεί να εμπιστευτείς μια τέτοια κυβέρνηση, να το πω έτσι, η οποία πραγματικά δεν μπορεί να λύσει ζητήματα προς όφελος των μαθητών, αλλά αντίθετα δημιουργεί κάθε φορά όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια, αγωνία και απίστευτη ταλαιπωρία. Δεδομένης αυτής της εμπειρίας τώρα δύο μέρες, θεωρητικά έστω, πλάν B, πλάνο δεύτερο, εάν παραστεί πρόβλημα στις πανελλαδικές, υπάρχει, θεωρητικά λέω, υπάρχει. Θεωρητικά υπάρχει. Θεωρητικά το Υπουργείο υπάρχει, έχει εναλλακτικές. Αλλά θα πρέπει να δεις, πως δεν φτάνει η διαβεβαίωση, να το πω έτσι. Μάλιστα. Δεν φτάνουν οι διαβεβαιώσεις, οι απλές διαβεβαιώσεις. Γιατί θεωρητικά θα μπορούσε, σας λέω, και το ζήτημα των ενδοσχολικών να είχε λυθεί. Από χθες το πρωί, να είχε λυθεί. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι σοβαρό το θέμα μιας αιμονής, να το πω έτσι, όπως είπα και πιο πριν, να περάσει ένα μέτρο το οποίο... Και στην τελική, να το πω διαφορετικά, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη... είναι σοβαρό για την πολιτική που ασκεί το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση αυτή σε σχέση με τη μετατροπή του, όπως είπαμε, σε εκτασιακό κέντρο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσε να έχει λυθεί πολύ απλά, αφήνοντας τους εκπαιδευτικούς και νομοθετώντας ενδεχομένως. Και ακόμα και τώρα δεν το κάνει το Υπουργείο. Δεν θα μπορούσε και τώρα, βλέποντας και αυτή την κατάσταση, να έπαιρνε μια πρωτοβουλία και να πει ότι, ξέρετε, νομοθετώ ή τέλος πάντων αποφασίζω και ένα δεύτερο τρόπο. Αν δημιουργηθούν προβλήματα. Κύριε Αρχτύπη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, τα καταπληκτικά για δεύτερη μέρα σε ό,τι αφορά τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Επαναλαμβάνω τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει οι αρμόδιοι, ότι ως τις 15 Ιουνίου, λέει, θα ολοκληρωθούν οι προαγωγικές για τους μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου που δεν ολοκληρώθηκαν σήμερα, άρα αναμένεται το πότε θα πρέπει να είναι εν αναμονή μαθητές, γονείς για αυτές τις εξετάσεις που δεν έδιναν, που δεν έγιναν, και βεβαίως έχουμε τις διαβεβαιώσεις για τις πανελλαδικές ότι θα πραγματοποιηθούν κανονικά και με απόλυτη ασφάλεια, όπως λένε τα Υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Λοιπόν, πάμε στο Θεοδόση. Θεοδόση Πάνου. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Τι γίνεται, διαβάζω, είναι πάνω από 10 οι συλλήψεις προσαγωγές σύνοριοφυλάκων στον Εύρο που είναι μπλεγμένοι στη διακίνηση με Τούρκους δουλέμπορους εκεί. Ακριβώς. Έχουμε 5 συλλήψεις. Στην δικογραφία όμως που έχει σχηματιστεί φαίνεται να αναφέρονται και επιπλέον ονόματα ακόμα και πολιτών. Όλα αυτά βέβαια βρίσκονται, η ογκώδη δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα. Οδηγήθηκαν σήμερα με βαρύτατες κατηγορίες. Έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν. Κατηγορούνται ότι τουλάχιστον ο φερόμενος ως εγκέφαλος τη συγκεκριμένη ομάδα, ένας 54χρονος, είχε επαφές με τουλάχιστον 4 Τούρκους διακινητές. 4 Τούρκους διακινητές, τους οποίους φαίνεται και φέρεται να ενημέρωνε για φύλακτα περάσματα στην περιοχή του Εύρου, στο ποτάμι εκεί του Εύρου, πότε θα έχουν περιπολίες για να κάνουν βεβαίως τα στραβά μάτια, πότε θα βρίσκονται σε υπηρεσία με τις θερμικές κάμερες για να τις βάζουν να κοιτάνε τη φλασμία για να μπορούν να περνάνε. Μέχρι στιγμής από τον Οκτώβρη που φαίνεται να λειτουργεί η συγκεκριμένη ομάδα μέχρι και τώρα να έχουν κάνει περισσότερες από 12 εισόδους γκρουπ παράτυπων μεταναστών. Η έρευνα πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες όταν στην Καβάλα αστυνομικοί σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 μετανάστες που δεν είχαν όμως χαρτιά. Όταν είδα ότι θα το συλλάβουν, ένας από τους μετανάστες τους είπε μια απορία ότι «μα έχουμε πληρώσει έναν δικό σας και θα μας συλλάβετε, έχουμε δώσει χρήματα». Σε κατοίκον έρευνες βρέθηκαν περισσότερα από 26.000 ευρώ, 2.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, λίρες Αγγλίας, λίρες Τουρκίας. Μάλιστα. Αυτοί είναι αξιωματικοί, τι είναι αυτοί? Είναι συνοριοφύλακες, είναι αστυνομικοί βέβαια, με μια συγκεκριμένη όμως ειδικότητα, εξού και οι βαθμοί που έχουν, ανθυπαστυνόμος, παστυνόμος και ούτω καθεξής. Έκαναν υπηρεσία, πρέπει να σας πω, στο συνοριοφυλάκιο του Διδημοτήχου, ένα πολύ σημαντικό συνοριοφυλάκιο εκεί, γιατί είναι πέρασμα, γίνεται δουλειά στο συγκεκριμένο σημείο. Η παραφωνία φαίνεται ότι ήταν, όπως λένε άλλωστε και οι συνδικαλιστές εκεί των συνοριοφυλάκων, η παρασπονδία είναι αυτή η 5, η παραφωνία της όντως καλής δουλειάς που γίνεται. Πόσο καιρό μπορεί να κρατάει αυτό εκεί? Αυτό είχε ξεκινήσει, έχει διαπιστωθεί ότι ξεκίνησε από τον Οκτώβρη. Τώρα μέχρι τον Οκτώβριο του 2002 έφτασε η έρευνα, μπορεί να είναι πιο πίσω. Αυτό βέβαια θα διαπιστωθεί και από την άρση του τραπεζικού απορρίτου, διότι υπάρχουν συνομιλίες, υποκλαπήσεις βέβαια, από διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας, όπου ένας από τους συλληφθέντες μιλά με Τούρκο δουλέμπορο, στον οποίο του λέει ότι δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω τα χρήματα, γιατί εγώ είμαι αναγκασμένος να κάνω πόθεν έσχες. Και επίσης πρέπει να φαίνεται ότι έχω πάρει δάνειο για να κυκλοφορώ με αυτό το αυτοκίνητο. Μικρή παρένθεση, κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων από τους αστυνομικούς εσωτερικών υποθέσεων διαπιστώσανε ότι ο φερόμενος ως αρχηγός, ας τον ονομάσουμε έτσι, της συγκεκριμένης ομάδας, διήγαγε ιδιαίτερα πολυτελή βίο. Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που υπάρχει ένας ακροδεξιός οχετός, ο οποίος σκούζει βεβαίως κατά μεταναστών, σκούζει βεβαίως κατά των αλληλέγγυων, σκούζει κατά των διασωστών, κατά ανθρωπιστικών οργανώσεων. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν αυτή την ώρα που αυτός ο ακροδεξιός οχετός λειτουργεί. Και εδώ βέβαια, στο πλαίσιο της τάξης και του νόμου, έχουμε κάποιους οι οποίοι φέρονται να θησαυρίζουν, να ληστεύουν και να κάνουν όλα αυτά τα υπέροχα για τα οποία μας μίλησε ο Θεοδόσης πριν από λίγο. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι συμβαίνουν σε ένα καθεστώς διαρκούς εγκλήματος. Σε ένα καθεστώς διαρκούς φωνικού. Σήμερα μόλις 4 γυναίκες και ένας άνδρας ανασύρθηκαν νεκροί από κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων αποστολών, από το σκάφος που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες και βυθίστηκε πριν από μερικές μέρες την περασμένη Παρασκευή στα βορειοανατολικά της Μυκόνου. Επισημαίνω ότι οι δύο διασωθέντες έχουν αναφέρει στα στελέχη του λιμενικού σώματος ότι στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 17 άτομα και μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί 9 νεκροί. Αυτό είναι το διαρκές έγκλημα. Αυτό το διαρκές έγκλημα έχει υπογραφές από κάτω. Έχει τις υπογραφές όλων εκείνων που έχουν υπογράψει τις συνθήκες των Δουβλίνων και έχουν υπογράψει και αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Είναι σε αυτή τη συμφωνία που η Τουρκία αναγράφεται, καταγράφεται ως ασφαλής χώρα. Και είναι αυτή τη συμφωνία που τηρούν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Εδώ και 7-8 χρόνια. Κι αν φωνάξω δεν θα ακούν. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές. Δεν έριξα ούτε μια γαρδένια στο Γρηγόρη Πιθηκότσι, ούτε κινδύνεψε από πιάτο μου η δική μου σχολιού. Όταν ο Νιόνιος ήταν κύτταρο, εγώ ήμουν στο καρότσι. Δεν είχα το ζαμπέτα συνοδεία του φίλου την Καλάς. Δεν θυμάται πια της Επιταύρου μου τα ειδώνει, και το Αιγαίο μου είναι ανάξιο του αξιόνεστη. Στη γουλιαγμένη όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα κύλα ειδώνει. Στο άλσος Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές. Και μες στο σώμα μου κλαίει το μικρό σώμα του ακόμα γεννητού χτες. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι μερικούς, αναφέρομαι σε εσάς τους αριστερούς του τρίτου μνημονίου, έτσι. Αναφέρομαι σε εσάς τους αριστερούς του διαβολικά καλού Τραμπ. Σας κάνω χάζι, πρέπει να σας πω. Σας κάνω χάζι γιατί δεν φτάνει που είστε αυτού του είδους οι αριστεροί. Ξινόσαστε και στην κλίτσα του Τσοπάνη. Και τώρα ξινόσαστε και για το Μαρατζίδη. Για το Μαρατζίδη, έτσι. Τον κύριο ιστορικό, δημοσκόπο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι, που φέρεται να είναι στο επιτελείο, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ για να μας πει το αριστερόν αφήγημα. του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μαρατζίδης. Και έχετε τώρα, κάνετε την αποκοντιά και ερχόσαστε εδώ για να ξυστείτε στην κλίτσα του Τσοπάνη. Λοιπόν, ακούστε τώρα τον Τσοπάνη. Είστε αντικομουνιστής? Ναι, είμαι αντικομουνιστής. Συνέντευξη στην Καθημερινή, 14 Σεβδόμου 2014, Μαρατζίδης. Ωραία, με αυτό τον αριστερό θα πάτε να πείτε το αριστερό αφήγημα. Τώρα, προεκλογικά. Ξέρετε, υπάρχουν οι άχρηστοι, οι ανίκανοι, αλλά υπάρχει και ένα χειρότερο είδος. Αυτοί που είναι ικανοί για όλα. Σε τι αναφέρομαι? Αναφέρομαι σε εκείνους που πήγαν το 2015 και πήγαν λουλούδια στην Κεσαριανή. Αλήθεια, με αυτά τα λουλούδια τα ίδια θα υποδεχτούν και το Μαρατζίδη? Λοιπόν, αφού ξυνώσαστε, ακούστε λοιπόν τώρα. Από την εκπνοή του περασμένου κιόλας αιώνα και βεβαίως τώρα το νέο αιώνα πιο μαχητικά, ο συγκεκριμένος κύριος μαζί με έναν άλλον, Καλύβα το λένε αυτόν, έχουν αναλάβει την αναθεώρηση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Και βεβαίως δεν είναι τώρα της ώρας να ανατρέξουμε εν συνόλο σε όλες τις πλευρές του εγχειρήματος, αλλά ξέρετε, πάντα κουβαλάω μαζί μου ορισμένες έτσι κέρυες από αυτές τις παρεμβάσεις των συγκεκριμένων κυρίων. Και τώρα μιλάμε για τον συγκεκριμένο. Το 2004 λοιπόν πρέπει να σας πω ότι ο εν λόγω κύριος εγκαινίασε μαζί με τον άλλον ένα διάλογο μέσα από την εφημερίδα Τα Νέα. Εκεί λοιπόν προέβαλαν επιτακτικά την ανάγκη η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας να αναθεωρηθεί. Το εναρκτήριο δε λάκτισμα το είχαν δώσει με ένα κοινό άρθρο στο Φύλλο 20 Μάρτη του 2004, όπου λοιπόν μεταξύ άλλων έγραφαν τα εξής. Ακούστε τώρα, ο Μαρατζίδης έγραφε: «Όριμη για διερεύνηση είναι πλέον και η ιδέα πως η συνεργασία με τον εχθρό δεν ήταν πραγματικά ελληνικό φαινόμενο, πως μόνο λίγοι καιροσκόποι έπαιρναν εντολές από τους Γερμανούς». Προσέξτε το παρακάτω τώρα. «Το όλο ζήτημα της ελληνικής συνεργασίας», μιλάμε για τους συνταγματασφαλίτες, έτσι, «θα αποτελέσει αντικείμενο συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι. Είναι σαφές όμως ότι οι Έλληνες εργάστηκαν πλάι στους Γερμανούς». Οι Έλληνες που εργάστηκαν πλάι στους Γερμανούς είναι οι δοσύλλογοι. Γι' αυτούς μιλάνε. Γι' αυτούς μιλάει αυτός. Εργάστηκαν. Προσέξτε, δεν πρόδωσαν, εργάστηκαν. Για πολλούς λόγους. Ένας είναι το κοινό αντικομουνιστικό μένος. Ένας άλλος, ο φόβος των Βουλγάρων στο Βορρά. Και ένας τρίτος, το μίσος και ο φόβος του ΕΑΜ Ελλάς. Δηλαδή, όλες αυτές οι προδοτικές συμμορίες και ανάμεσά τους η κορυφαία, τα τάγματα ασφαλείας που εργάστηκαν. Ακούτε, εργάστηκαν. Πλάι στους Ναζί δεν είχαν κατά τον κύριο Μαρατζίδη καμία σχέση με την προδοσία της πατρίδας και του ελληνικού λαού. Δεν ήταν προδότες και δοσύλλογοι. Οι άνθρωποι τι ήταν? Ήταν απλώς αντικομουνιστές. Ήταν απλώς αντιεαμίτες. Και γιατί όχι και πατριώτες, αφού ήθελαν να αντιμετωπίσουν, λέει, τον Βούλγαρο κατακτητή. Άλλωστε μπροστά στον Βούλγαρο κατακτητή, γιατί να μην συνεργάζεται κανείς με το Γερμανό Ναζί κατακτητή? Αυτοί λοιπόν προανήγγυλαν συνέδριο τότε. Το συνέδριο λοιπόν που προανήγγυλαν αυτοί οι κύριοι έγινε, και πρέπει να σας πω τα πρακτικά του κυκλοφορήσανε σε βιβλίο με τίτλο «Οι άλλοι καπετανέοι». Τι ήταν οι άλλοι καπετανέοι? Ακούστε λοιπόν τώρα. Μας το λέει ο Μαρατζίδης στην εισαγωγή του βιβλίου. Ανάμεσα στους άλλους λοιπόν ήταν και αυτοί που ξεκινώντας να δημιουργήσουν αντιστασιακές ομάδες οδηγήθηκαν μέσω της εμφύλιας σύγκρουσης του 43-44 σε σταδιακή συνεργασία με τους Γερμανούς. αναγορεύοντας σε σημαντικότερο παράγοντα τον κίνδυνο κυριαρχίας του ΕΑΜ και του ΚΚΕ στο μεταπολεμικό πολιτικό σκηνικό. Με άλλα λόγια δηλαδή, όσοι προδώσανε, δεν προδώσανε γιατί ήτανε φασίστες ή γιατί θελήσανε να ωφεληθούν από τις δυνάμεις κατοχής. Όχι, όλοι αυτοί δεν ήταν προδότες. Τι ήταν? Απλώς αντικομουνιστές. Το να είναι κανείς δηλαδή αντικομουνιστής στο μυαλό του κυρίου που φέρεται ως αφηγητής του προεκλογικού αριστερού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι επαρκής λόγος για να είσαι δοσύλλογος. Ήταν λοιπόν απλώς αντικομουνιστές. Και όσοι δεν ξεκίνησαν από την αρχή με στόχο να συνεργαστούν με τον κατακτητή, στη συνέχεια τα παιδιά, οι δοσύλλογοι, οι ταγματαλίτες, τα παιδιά υποχρεώθηκαν. Υποχρεώθηκαν. Γιατί υποχρεώθηκαν? Υποχρεώθηκαν να συνεργαστούν με ευθύνη του ΕΑΜ. Εδώ ξέρετε τι έχουμε τώρα μπροστά μας. Έχουμε τον αντικομουνισμό σαν δικαιολογητική βάση του δοσυλλογισμού. Ποιος τα υπογράφει αυτά? Ο Μαρατζίδης τα υπογράφει. Αυτός λοιπόν τώρα ο κύριος, μαζί με τον άλλον, Καλύβας είπαμε αυτός, έτσι, φτιάξανε μετά και ένα πόνημα στο, μιλάμε για αξιομνημόνευτη αντικειμενικότητα, για να δώσουν απαντήσεις, λέει, στο γιατί της απήχησης του ΕΑΜ στον ελληνικό λαό. Μεταξύ άλλων λόγων λοιπόν, όπως λένε, πολλοί Έλληνες προσχώρησαν στο ΕΑΜ, ανοίγουν εισαγωγικά, γιατί απλούστατα δεν είχαν άλλη επιλογή, καθώς το ΕΑΜ δεν δίστασε να τιμωρήσει παραδειγματικά όσους παράκουαν τις εντολές του. Αυτά γράφουν. Αυτά γράφει ο Μαρατζίδης. Δεν ήταν δηλαδή ότι το ΕΑΜ μας έσωσε από την πείνα, θα μας σώσει και από τη σκλαβιά, όπως τραγουδούσε τότε ο ελληνικός λαός. Τι ήταν? Μα ήταν η τιμωρητική συμπεριφορά του ΕΑΜ να θέλει να κάνει τους Έλληνες με το ζόρι τι? Πατριώτες. Αυτή είναι η κατηγορία που απευθύνουν στο ΕΑΜ. Ότι ήθελε να κάνει τους Έλληνες πατριώτες με το ζόρι. Τέτοια άποψη έχει ο κύριος αυτός για τον πατριωτισμό του ελληνικού λαού. Και αφού λοιπόν δεν έκανε αντίσταση το ΕΑΜ, αλλά τι έκανε? Ήταν τιμωρητικό. Τότε ποιος έκανε? Λοιπόν, τώρα ακούστε την απάντηση του Μαρατζίδη και του Αλουνού, η οποία είναι σαφέστατη όσον αφορά την ψευδολογία, τη διαστρέβλωση και την καθεστωτική αγιαστούρα. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η ύπαρξη της εξόριστης κυβέρνησης στη διάρκεια του πολέμου, γράφουν, έδωσε στη χώρα διπλωματική και θεσμική συνέχεια, καθιστώντας τη μέρος του συμμαχικού κόσμου και επιτρέποντάς της να σταθεί δίπλα στους νικητές. Μάλιστα, δηλαδή καταλάβατε, αγωνιστές οι άκαπνοι στο Κάιρο και τα παλατιανά απολιφάδια που την κοπάνησαν μαζί με το χρυσό της χώρας για τα Λονδίνα, και οι κομμουνιστές τι, που οργάνωσαν το ΕΑΜ και τον Ελλάς. Κατσαπλιάδες. Μόνο που αυτά τα λένε οι φασίστες. Δεν τα λένε αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν να μεταλαμπαδεύσουν το αριστερό προεκλογικό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει όμως, σε αυτόν τον τόπο, για το Μαρατζίδη, το ΕΑΜ, ρε παιδιά, έκανε αντίσταση. Τι γνώμη έχει ο Μαρατζίδης και ο άλλος για αυτή την αντίσταση? Λοιπόν, τώρα θα σας το διαβάσω αυτό το απόσπασμα, αλλά πάρτε βαθιά ανάσα, εντάξει? Ανοίγουν εισαγωγικά. Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι αν η αντίσταση ωφέλησε ή έβλαψε τη χώρα. Ακούτε, είναι ερώτημα αν η αντίσταση ωφέλησε ή έβλαψε τη χώρα. Συνέβαλε, για παράδειγμα, στην ήττα του Άξονα, στον Βου Παγκόσμιο Πόλεμο? Ερωτηματικό. Γιατί πρέπει να υπάρχει και ερωτηματικό εδώ. Οι λίγες χιλιάδες γερμανικές απώλειες δεν αποτέλεσαν ουσιαστική προσφορά και με κανέναν τρόπο δεν ισοσκελίζουν, ούτε καν πλησιάζουν σε απόσταση τις ελληνικές απώλειες? Ακούτε τι γράφει. Ακούτε τι γράφει. Οι ζημιές στις υποδομές της χώρας υπήρξαν τεράστιες και πολλές προκλήθηκαν από την ίδια την αντίσταση. Ποιος τα γράφει αυτά? Ο Μαρατζίδης. Και συνέχεια. Ιδιαίτερα η ένοπλη αντίσταση ενίσχυσε τη συνεργασία με τους κατακτητές αντί να την περιορίσει. Η αντίσταση τα έκανε αυτά. Η εθνική αντίσταση. Και ταυτίστηκε με έναν εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε σε νέες μεταπολεμικές εμφυλιακές συγκρούσεις. Πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Πρόκειται για αριστερό θαύμα. Αντίστοιχο του διαβολικού Τραμπ. Του διαβολικά καλού Τραμπ. Για τέτοιο θαύμα πρόκειται εδώ. Ο Γοργοπόταμος και το Κούρνοβο δεν ήταν αντίσταση. Τι ήταν για τον Μαρατζίδη? Ήταν βλαπτικές πράξεις για τις υποδομές της χώρας. Ο Ελλάς δεν έπρεπε να καθυλώσει ως και 12 μεραρχίες Ναζί στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην αντιφασιστική νίκη. Ο Ελλάς δεν έπρεπε να έχει απελευθερώσει τα 3/4 της Ελλάδας πριν ακόμα φύγουν οι Ναζί. Το ΕΑΜ δεν έπρεπε να ματαιώσει με τις ηρωικές διαδηλώσεις την υποχρεωτική επιστράτευση των Ελλήνων στα Ντάχαου. Δεν έπρεπε να διασώζει Εβραίους. Δεν έπρεπε να ακυρώνει την επέκταση της βουλγαρικής κατοχής. Δεν έπρεπε να δίνει τη μάχη των συσσιτίων ώστε να μην πεθάνουν κι άλλες εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες από την πείνα. Αυτά τα λέει ο Μαρατζίδης. Όσο τώρα για τον εμφύλιο, δεν ευθύνεται βεβαίως η ανελαίτη ταξική επίθεση σε συνεργασία με τα αποβράσματα που ξέβρασε η κατοχή. Ποιος ευθύνεται? Ευθύνονται εκείνοι που πήραν τα όπλα ενάντια στον κατακτητή. Και γιατί ευθύνονται? Μα διότι πήραν τα όπλα. Και τι έπρεπε να κάνουν? Ρωτήστε τον Μαρατζίδη, που συμμετέχει, φέρεται να συμμετέχει στο προεκλογικό αριστερό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έπρεπε να κάνουν? Να κάτσουν στα αυγά τους μάλλον. Και εδώ, στην Ελλάδα και στην Γιουγκοσλαβία να κάθονταν στα αυγά τους, και στη Γαλλία και παντού. Μόνο που ξέρετε, αυτή δεν είναι καινούρια ιστορία. Είναι η ιστορία όπως επιχείρησαν να τη γράψουν τα κηρύγματα του Τσολάκογλου. Αυτά λέει ο Μαρατζίδης. Τα ίδια έλεγε τότε και ο Τσολάκογλου. Αφιερωμένο σε εσάς που ήρθατε εδώ για να ξυστείτε στην κλίτσα του Τσοπάνη. Πάρτε τώρα το Μαρατζίδη και βγείτε, και όταν ξαναπάτε στην Κεσαριανή να πάρετε πίσω εκείνα τα λουλούδια. Να τα πάρετε πίσω. Τις ιδέες μου κι εσείς με τα λεφτά σας. Νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας, ούτε τη γνωριμία σας. Θα χτυπήσω εκεί που σας πονά. Θα αφήσω εμένα να κερνάει. Θα με χρήσω υπότι και τζεντάει. Και άμα ξενεθήσω, σας λέω και goodbye. Εάν υπάρχει ανάγκα για πόλεμο, δεν έκανα ποτέ εγώ το μάγκα. Και ούτε νεροπίστολο δεν έχω στην παράγκα. Θα τραβήξω το δρόμο μου όσο πάει. Κανένα δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει. Θα πουλήσω κι όποιο πόνος μου γεννάει. Εγώ στα δίνω έτοιμα κι εσύ τα θες δικά σου. Λίγουρα που σε δερνε παρόλα τα λεφτά σου. Και ούτε στο νυχάκι μου δε φτάνει η αφεντία σου. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στο φίλο τον Αντώνη που μας ακούει από την Ολλανδία. Γεια σου Παοκάρα. Γιάννη μου, το είδα αυτό που μου είπες για τις εξετάσεις, θα το δω. Καλησπέρα στην Τζίνα, Μισελ, να είσαι καλά. Γεια σου Φόφη. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Ουτρέχτη. Καλησπέρα στο Κωνσταντίνο στην Κολιάτσου. Κρατάτε γερά, Κωνσταντίνε. Να σε καλά Θανάση, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Άγγελο που μας ακούει από την Αγγλία, στον αγαπημένο μου το Γιάννη τον Αγγέλου. Αντέχεις Γιάννη, αντέχεις. Ρε Νικηφόρε, εσύ που μου γράφεις τι καλό πράγμα που είναι η έμεση φόρη και πόσο δίκαιη και αποδοτική είναι, χάνεσαι ρε παιδάκι μου. Αν δεν μπορέσει ο Σκυλακάκης αυτή την περίοδο, θες υποψηφιότητα. Καλησπέρα στο Δημήτρη στη Γερμανία, καλησπέρα στα παιδιά πάνω στο βουνό, καλησπέρα στο Γιάννη στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράελα, Τζένι μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού θα πάμε στο Κόσοβο για αρχή, εκεί όπου όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γιενς Στόλτεμπεργκ, η συμμαχία στέλνει επιπλέον 700 στρατιώτες, οι οποίοι πρόκειται να αναπτυχθούν μία ημέρα αφότου 30 μέλη της δύναμής τους τραυματίστηκαν μαζί με 52 διαδηλωτές σε συγκρούσεις έξω από το δημαρχείο της πόλης Δβέτσαν. Να θυμίσουμε πως οι Σέρβοι έχουν κάνει μποϊκοτά στις δημοτικές εκλογές του Απριλίου, 23 του μήνα, στο βόρειο Κόσοβο, με αποτέλεσμα να εκλεγούν Αλβανοί δήμαρχοι, ενώ η συμμετοχή δεν ξεπέρασε το 3,5%. Η νέα κρίση στο Κόσοβο ξέσπασε όταν την περασμένη Παρασκευή η αστυνομία επενέβη σε 4 πόλεις στο βορρά για να διαλύσει την κεντρώση σερβόφωνων, οι οποίοι εμπόδιζαν αλβανόφωνους δημάρχους να αναλάβουν καθήκοντα, και ο πρόεδρος Σερβίας, ο κύριος Βούτσιτς, έστειλε στρατεύματα στα σύνορα. Όμως και σήμερα είχαμε μία σειρά πρωτοβουλειών από μέρους του. Συναντήθηκε με πρεσβευτές του αποκαλούμενου Κουιντέτου, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας στο Βελιγράδι, και βεβαίως μετά είχε συναντήσει με πρεσβευτές από τη Ρωσία και την Κίνα. Από ό,τι φαίνεται και τις τελευταίες ώρες από τηλεγραφήματα που έρχονται, είναι συνεχής η συγκρούση των διαδηλωτών με την αστυνομία. Δεν έχει καταλαγιάσει καθόλου η ένταση και μπορεί ακόμη και σε σημεία που δεν υπάρχουν συγκρούσεις να παραμένουν οι διαδηλωτές, προκειμένου να μην καταφέρουν οι αλβανόφωνοι αξιωματούχοι να μπουν μέσα στα δημόσια κτίρια. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε στο ρωσοουκρανικό μέτωπο, καθώς είχαμε σήμερα το πρωί μία επίθεση με ντρόν στη Μόσχα, την οποία ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντιμίτρη Πεσκόφ, χαρακτήρισε απάντηση του Κιέβου στα τελευταία χτυπήματα των Ρώσων στην Ουκρανία. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι η αεροπορική άμυνα της χώρας κατέριψε 8 ντρόν. Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για τους πολίτες, ενώ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα, παρέμεινε στο Κρεμλίνο και δούλεψε από εκεί και σήμερα. Σήμερα ο σύμβουλος του Πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο ότι το Κίεβο δεν έχει την ευθύνη αυτών των επιθέσεων, αναφερόμενος στη σημερινή αλλά και στην επίθεση που γίνει στην προεδρική κατοικία πριν από μερικές εβδομάδες. Ωστόσο, όπως είπε, το Κίεβο χαίρεται πολύ να βλέπει τέτοιες επιθέσεις στη Μόσχα και προέβλεψε αύξηση των επιθέσεων αυτών. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.